te rog să te întorci acum, că-mi este tare dor de tine. Ascultă-mă ce vreau să spun, împacă-te cu mine. Ascultă-mă ce vreau să spun, împacă-te cu mine.